producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Jest południe, więc czas na serwis trójki. Agnieszka Drost. W czwartek Łukasz Rzet, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, trafi do Polski. Nie możemy pozwolić Putinowi na zwycięstwo, mówi szef unijnej dyplomacji w Warszawie po wizycie w Kijowie. Kim Jong-un podpisał ratyfikowany dzień wcześniej północno-koreański pakt wojskowy z Rosją. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Rzet, trafi w czwartek do Polski. Mężczyzna zostanie wydany przez Niemcy w ramach ekstradycji. W piątek ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. W połowie września samochód, którym kierował, uderzył w tył auta, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. 37-letni mąż i ojciec dwójki dzieci zginął na miejscu. Reszta rodziny trafiła do szpitala. Łukasz Rzet uciekł z miejsca wypadku do Niemiec. Był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Kilkukrotnie orzekano wobec niego zakaz prowadzenia samochodów. Narodowe Święto Niepodległości minęło spokojnie, podsumowała dziś policja. W całej Polsce zatrzymano 77 osób. Tomasz Zielenkiewicz. W Warszawie zatrzymano 70 osób, 49 posiadało środki odurzające, 10 było poszukiwanych. Kluczowe było działanie prewencyjne, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka prasowa komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Przed marszem policjanci ujawnili i noże, i niebezpieczne narzędzia, i kastety, narkotyki, więc takie przedmioty, które wskazują, że celem tych osób prawdopodobnie jednak nie było radosne świętowanie. 94 osoby używały materiałów pirotechnicznych, 4 osoby zatrzymano za udział w bójce. W skali całego marszu to niewiele. Marsz i w Warszawie i te wszystkie uroczystości na terenie Polski przebiegały bardzo spokojnie. Bezpieczniej w Święto Niepodległości było też na drogach. Nie zginęła ani jedna osoba. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Na według szacunków organizatorów Marszu Niepodległości wzięło w nim udział co najmniej 250 tysięcy osób. Według szacunków ratusza 90 tysięcy. Nie możemy pozwolić Putinowi na zwycięstwo, mówi Josep Borrell po wizycie w Kijowie. Szef unijnej dyplomacji spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim w drodze powrotnej z Ukrainy. Josep Borrell podkreślił, że Polska zawsze była liderem we wspieraniu Ukraińców, którzy teraz szczególnie potrzebują tego wsparcia. Nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której USA działają, a Europejczycy reagują. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność i zapewnić Ukrainę, że nasze wsparcie będzie kontynuowane. Ale aby to kontynuować, wymagane są środki, determinacja i odnowienie woli, a przede wszystkim środki finansowe. Nic nie jest możliwe bez środków finansowych. Josep Borrell zapowiedział, że dalsze działania w zakresie wsparcia Ukrainy oraz kształtu jej pomocy będą tematem unijnych rozmów podczas najbliższej Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Kim Jong-un podpisał ratyfikowany dzień wcześniej pakiet wojskowy z Rosją, zakładający m.in. militarne wsparcie partnera w przypadku zagrożenia. Zacieśnienie współpracy wojskowej obu państw ogłoszono w czerwcu podczas wizyty w Pjongjangu Władimira Putina. Północno-koreańska agencja prasowa poinformowała o ratyfikacji i złożeniu przez Kim Jong-una podpisu pod dokumentem o wszechstronnym, strategicznym partnerstwie z Rosją. Rosyjskie media informowały, że układ został podpisany przez Putina w weekend. Dokument wejdzie w życie w chwili przekazania podpisanych kopii drugiej stronie. Korea Północna wysłała do Rosji według danych amerykańskiego i południowo-koreańskiego wywiadu około 10 tysięcy żołnierzy, którzy mają walczyć przeciwko Ukrainie. Prezydent Rosji sugerował zaś ostatnio, że Moskwa i Pjongjang mogą przeprowadzić wspólne manewry wojskowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Rekordowa frekwencja na gdańskiej ekspozycji sitodruków. Trwającą 2 tygodnie wystawę przygotowaną przez Fundację Morze przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku odwiedziło prawie 25 tysięcy osób. Najwięcej zwiedzających było ostatniego dnia, w Dzień Niepodległości, gdy przyszło aż 7 800 osób, mówi współorganizatorka wystawy Halszka Gronek-Żywicka. Więc ogromny sukces frekwencyjny, duże zainteresowanie pracami też samymi twórcami, bo ludzie takiego łapali bakcyla i chcieli podpytać więcej. Na miejscu mogliśmy opowiedzieć, pokazać tak naprawdę dzięki projekcji materiałów z produkcji prac, jak ten przebieg tak naprawdę wyglądał, jak te prace właściwie powstały. Na wystawie pokazano sitodruki wykonane przez 100 artystów z Polski i zagranicy. Było to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Klimat.

ostatnich dźwięków Bad Bad Not Good i Tim Bernardes, czyli połączenie muzyków z Kanady oraz artysty z Brazylii. A z Polski Ewelina Ross w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ewelina Ross odmieniona, Ewelina Ross muzycznie nie do poznania. Tamta Ewelina Ross poszła gdzieś w niepamięć, a nowa Ewelina Ross właściwie tworzy się od zupełnie od nowa. Ja nie ukrywam, że jak posłuchałem twojej nowej piosenki, to nie mogę uwierzyć, że to jesteś ty. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Nie do końca taki był zamysł, żeby nie było można poznać, że to jestem ja, aczkolwiek na pewno taki, żeby moi słuchacze zauważyli, że ta muza i kierunek, w którym idę, to dobry kierunek, to mój kierunek i że to wszystko zaczyna brzmieć. Nie ukrywam, że chyba to duża zasługa twojego producenta. Patrick Depan połączył siły wraz z tobą. Tak, tak. To jest przede wszystkim producent, który słucha, z którym spędziłam bardzo dużo czasu pracując i każdy pomysł został wykorzystany i każdy, wiesz, nawet jakieś tam moje pod nosem zamruczenia a propos czegoś zostało sprawdzone, czy może ten pomysł moglibyśmy wykorzystać i też wydaje mi się, że mamy po pierwsze bardzo dobry przelot, a po drugie podobny gust muzyczny i lubimy podobne rzeczy i lubimy żywe instrumenty, organiczne brzmienia, folkowe i wydaje mi się, że dlatego ta współpraca owocuje. Kto kogo wyłowił w tej muzycznej otchłani? Bo byliście z dwóch zupełnie różnych światów. No ja Patryka. Ja Patryka wyłowiłam. Ja w ogóle długo szukałam właśnie producenta instrumentalisty, takiego, który właśnie super gra na gitarze. Bardzo mi zawsze zależało właśnie na tej gicie, żeby tak czuł ten instrument, producent. No i właśnie tutaj z pomocą mojego managementu w e-muzyce udało nam się dotrzeć do Patryka. Początkowo umówiliśmy się tylko na 3 numery. Skończyliśmy 7, w drodze 8. Czyli właściwie cała płyta praktycznie. Właściwie cała płyta praktycznie. Kiedy słuchałem tego utworu, to te gitary troszkę takie mroczne, przeciągnięte gitary, troszkę jak Lana Del Rey chwilami. O tym nie pomyślałam akurat, ale tak, chcieliśmy tam troszkę, nie wiem czy też to czujesz, ale takiego trochę westernu, takiego mięsa tam dać, takiego gitarowego. Tak, tak, tak. Skąd ten taniec na modlinie? To taniec na modlinie, czyli oczekiwanie na samolot? Wiesz, tutaj w ogóle najpierw powstała, zazwyczaj jak komponuję muzykę, komponuję piosenki, to muzyka powstaje razem z tekstem, tak mniej więcej w tym samym czasie, a tutaj najpierw była melodia, którą zresztą z kolei z moją koleżanką po prostu usiadłyśmy i sobie zaczęłyśmy nucić i ona rzeczywiście też mnie trochę w tej melodii inspirowała. No i najpierw sobie zrobiliśmy tą melodię, no i później zostałam z tą melodią i po prostu tak mi te tańce na modlinie zagrały, a w ogóle pomyślałam, że to będzie super, jako taki symbol właśnie miłości, która minęła i symbol jakiegoś przemijania, no bo już nie jedziemy wspólnie na wakacje, albo ja nie odbieram, powiedzmy, ukochanego z lotniska. No nie wiem, różnie to można interpretować, ale właśnie lotnisko wydawało mi się takim miejscem takim symbolem zakończonej relacji, a okręcie się nie rymowało. W Warszawie mamy jeszcze tylko Modlin, a inne lotniska, no to nie wiem, ja korzystam tylko z tych dwóch, więc no tak zostały, tańce na Modlinie po prostu. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Mm-hmm. Ten teledysk, który jest dołączony do piosenki, to jedno chyba z miast śródziemnomorskich. Nie rozpoznałem tych uliczek, szczerze mówiąc. Portugalia, Lizbona. Czyli był portugalski, przed chwilą śpiewany przez Brazylijczyka i w twoim teledysku też Lizbona. Tak, ten pomysł też dość spontanicznie w ogóle powstał, żebyśmy wyjechali do Portugalii i oprócz tego zrobiliśmy przy okazji tam sesję okładkową na album i no jeszcze trzasnęliśmy, został nam jeden dzień wolny, to kolejny teledysk do następnego singla, już singla w ogóle tytułowego na album, ale nie zdradzam jeszcze, jak będzie album zatytułowany. To zdradzisz przy okazji na następnej wizyty. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Ewelina Ros była gościem w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Jakbyś zapowiedziała sama tę nową piosenkę? Jeśli jesteście w listopadowym niehumorze, macie złamane serce, to zapraszam was na tańce na Modlinie. Tracę oddech zimno tu. I uśmiecham się, byś mógł zapamiętać mnie jak dobry sen, ulubiony krótki wiersz. Nie ten czas, miejsce złe. Zaufałem ci o tak, szeptałeś moje imię, mówiłeś to nie. Tańce na Modlinie, zupełnie nowa twarz Eweliny Ros. To była premiera w Trójce. A za chwilę jeszcze Dawid Podsiadło, Nie lubię cię. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd. Tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos,

Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 12.30. Trójka na życzenie. Ja o tym co nowego w naszych podcastach trójkowych. Michał Nogaś, dzień dobry. Dzień dobry. Udanego krótszego tygodnia tobie i państwu, bo dzisiaj jest wtorek, który jest poniedziałkiem, albo... No tak, właściwie. Ale wczoraj był Dzień Niepodległości, który we mnie osobiście wzbudził takie pewne refleksje, że to niepodległość oczywiście jest niezwykle ważna, ale jedność narodu jest chyba ważniejsza nawet jeszcze w tej niepodległości, żebyśmy byli razem my, na przykład i słuchacze trójki, bo jesteśmy jednością. Nie ma podziału między my a państwo tam. Stop podziałom, to prawda. A moja wizyta tutaj dzisiaj jest związana oczywiście z tym, jak powiedziałeś, co nowego w naszych podcastach. No i to jest dość szczególna sytuacja, bo kilka godzin temu do naszych podcastów i na podcasty polskieradio.pl i na naszej stronie i w tak zwanym streamingu trafiła rozmowa, która na antenie pojawiła się kilkanaście godzin temu, czyli wczoraj wieczorem w paśmie Ludzie po 23:00 miałem okazję rozmawiać z Piotrem Baronem, naszym kolegą stąd, z Myśliwieckiej, którego od kilku miesięcy nie można było na antenie usłyszeć. Więc zacząłem to spotkanie, tę rozmowę, na którą wiele osób czekało, od pytania o tej nieobecności przyczynę. W radiu tego nie widać, ale ty widzisz, że jestem osobą dość schorowaną. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego mnie dotknie, ale od nowotworu mózgu poprzez dwa udary. I jednak cały czas jest gdzieś we mnie muzyka, moja walizeczka z płytami i jestem gotowy, by wrócić, ale ja myślę, że wszystko w życiu jest po coś. To, co mnie spotkało, ta nieobecność, ten brak możliwości normalnego funkcjonowania nauczył mnie wielu rzeczy, mianowicie pokory do życia i pokory w życiu, bowiem to truizm, ale wydaje mi się, że takie historie uczą i potwierdzają kruchość naszego bytowania i to, że nic nie jest na zawsze. Spotkały mnie takie serdeczne słowa od słuchaczy, ale myślę, że to jest taka wzajemna relacja słuchacz, prezenter radiowy. I jeśli co zawsze mi przyświecało. Jesteś bardzo uczciwy w stosunku do słuchaczy. To spotyka cię taka uczciwość w odwrotną stronę, czyli w tym wypadku w moją, za co jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Ta choroba uczy pokory. Ja musiałem się nauczyć tego, że nie wszystko w życiu toczy się tak, jakbym chciał. A poza tym obecność w różnych szpitalach nauczyła mnie, że obok są ludzie, którzy cierpią jeszcze bardziej. Bardzo przejmująca jest to opowieść Piotra Barona o powrocie do zdrowia, o powrocie na Myśliwiecką, o tym, co go spotkało i o tej sile, która pozwoliła mu przejść niełatwą rehabilitację głosu. Powiem tylko w imieniu nas wszystkich, że się cieszymy i to już nie są miesiące, tygodnie, ale dni, które dzielą Państwa od ponownego usłyszenia się z Piotrem na antenie programu trzeciego, a całość do wysłuchania już teraz w naszych podcastach polecam serdecznie. I właściwie Piotr powiedział to, od czego rozpoczęliśmy. Od tego, że słuchacze Trójki i prezenterzy Trójkowi, dziennikarze Trójkowi, to jest jedność. Nas nie ma bez Państwa. Państwa nie ma. Państwo są. Nas może nie być, ale bez Państwa my nie istniejemy. I też powiedział taką ważną rzecz, właściwie zadał takie pytanie retoryczne. Jak tu nie kochać Trójki? To prawda.

powiedzieć. To grupa The Smashing Pumpkins. Mikrofon, zaraz powiesz, mikrofon już się włączył. Dobra. Ja widzę, że masz dużo kartek przed sobą i dużo informacji na temat tego, co dzisiaj zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Pewnie skończycie przed północą, jak widzę ilość materiałów. Nie, ja używam dużej czcionki, bo jestem ślepa, wiesz? Dlatego mi się drukuje na wielu kartkach. Ale to wymyślono okulary do tego. No ale o tym potem, wiesz, bo to jest skomplikowana historia, ale zanim ci opowiem, co będzie w Zapraszamy, to chciałam ci powiedzieć o takim specyficznym efekcie motyla, który wczoraj zaserwowałam swojemu dziecku niechcący. Jak to jest, że wychodzisz na spacer z kotem i cierpi twoje dziecko? No cierpi z tęsknoty za mamą albo za kotem. Nie, jest tak, wychodzisz na spacer z kotem, on cię przeciąga po wszystkich trawnikach i okolicznych tych. Wchodzisz do windy i już wiesz, że wszedłeś w... No więc zaczynasz od wejścia myć sobie buty. Jak już sobie myjesz te buty, to bierzesz kota, bo coś cię tknie i tam jest przylepiona trawka do tej samej substancji. W związku z tym wsadzasz kota do wanny i on wtedy właśnie ma nagle 16 łap i przypomina sobie, że jest skoligacony z tygrysem. Prosisz dziecko o pomoc i on się wbija wszystkimi łapami już umytymi właśnie w dziecko. I tak właśnie działa efekt motyla. Ja potem myślę sobie, że w ogóle jak chodzisz z kotem na smyczy, to pewnie sąsiedzi tak patrzą, no nieźle walnięta ta kobieta, z kotem na smyczy chodzi. Mam świadomość, że stanowię rodzaj takiej atrakcji, tak? Ale mam już takich znajomych też, już tacy państwo do mnie z daleka, dzień dobry i koteczek znowu wyszedł. No ja miałem gorsze weekendowe spotkanie z muzyką wyższej kultury, czyli byłem w Filharmonii Warszawskiej. No ale i niestety dopadł że... mnie ból kręgosłupa, bo tamte siedzenia takie są miękkie, zapadające się. Właśnie. I Brahmsa posłuchałem, Brucknera, na którego poszedłem już niekoniecznie, chociaż nie ukrywam, że bardzo chciałem i stwierdziłem, że skoro miotam się po tym fotelu co 3 minuty zmieniając pozycję, to chyba z tyłu za mną państwo chyba troszkę się denerwują, więc wyszedłem niestety w pierwszej części, a byłem tak zły na siebie, bo na tę czwartą symfonię Brucknera czekałem od wielu miesięcy. Mój Boże, czyli nie tylko przez sport do kalectwa, ale przez kulturę wyższą też. Jak się okazuje też. No, groza. Dobra, teraz przyziemnie. Czy Polacy potrafią świętować? Polacy świętują, ale chyba nie zawsze to, co lubią świętować. Albo nie tak, jak w sumie można by, bo albo muszą to świętowanie czymś podlać, albo czymś okrasić widę, racę. Mhm. Albo przynajmniej jakiś niesympatyczny tekst pod adresem kogoś, kogo nie lubią. Mówi się o podlewaniu benzyną, tak? Rozumiem. Nie, dlatego musisz posłuchać popołudnia, żeby się dowiedzieć. Mhm. Bartek walczy z materiałem i już chyba się przepiął na inny, więc nie powiem, co robi Bartek, ale za to Kacper Józefowicz z Łodzi przyśle nam taki materiał o tym, że przez pompy ciepła ludzie, którzy się na nie nastawili, płacą teraz 4-krotnie wyższe rachunki, bo się okazało to rozwiązanie tak ekologiczne i tak ekonomiczne, jednak ciut inne niż na początku miało być. Maciek Jastrzębski sprawdza, czy domy po powodzi da się wysuszyć. Rzecz ważna, bo zima nadciąga wielkimi krokami, a Kuba Witkowski zajmuje się tą słodką chorobą, co to wcale nie jest słodka, bo jest cukrzycą i grozi, no już chyba każdemu z nas, a na pewno może zagrozić każdemu z nas, bo to i stres, i zła dieta, i brak czasu na to, żeby sobie dobrze przygotować jedzenie i tak dalej, więc wszyscy jesteśmy zagrożeni. No i napoje gazowane, które są mocno słodzone i nieświadomie je pijemy. Nieświadomie? Dużej ilości, no. Ja to dosyć świadomie piję, a moje dziecko wprost o jednym z nich mówi napój bogów. Przyznaje się, błędy wychowawcze. To tyle? No, nie powiem ci wszystkiego. No, musi być niespodzianka. Poza tym wiesz, o połowie to ja jeszcze sama nie wiem, bo walczę. No dobrze, Ewa Lipowicz opowiadała częściowo o tym, co będzie w Zapraszamy do Trójki. Jeśli państwo mają jakieś pomysły, to proszę do Ewy napisać, może jeszcze coś zdąży. Tak, a jak nie dziś, to w następnych dniach. Jakby państwo napisali, czego by państwo chcieli posłuchać, albo może się coś dzieje ciekawego w państwa okolicy, to my bardzo chętnie. Jeśli państwo chcą czegoś muzycznego posłuchać, to zapraszamy. 2273 myśliwiecka mapa polskiej radio.pl i kolejna propozycja w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Czy mógłbym zamówić jakąś piosenkę? Moje imię Robert, dzwonię z miasta Świdnik. Czy mógłbym prosić Shirley Bassey Goldfinger z filmu o Jamesie Bondzie? Bo to ja dzisiaj rano podbuntowałem delikatnie pana redaktora Roberta, żeby stworzyć taki quiz, nie wiem jak to nazwać, ranking najlepszych piosenek Jamesa Bonda. Ja proponuję Goldfinger, jeśli można. Dziękuję uprzejmie. Thank you.